राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 21 मार्च 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता ओम स्वर्गाश्रम राम सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः आप तत्काल मुक्ति और तत्काल भगवत प्राप्ति कराते हैं, वैसे ही तत्काल प्रेम प्रकट हो जाए, ऐसी बात बताइए। ऐसी बात भी हमारे हाथ की बात नहीं है, आपकी उत्कट इच्छा हो जाएगा, आपकी उत्कट इच्छा हो, दूसरी कोई इच्छा नहीं हो, दूसरी कोई इच्छा नहीं, जीने की इच्छा भी नहीं, मरने की इच्छा भी नहीं, कोई इच्छा नहीं हो जाएगा। दूसरी इच्छा बाधक होती है, संसार की इच्छा होती है वो बाधक होती है, संसार कोई इच्छा नहीं, कोई जीने की, मरने की, मिलने की, करने की कुछ नहीं, धन की कामना, मान की, आदर की, सत्कार की कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा प्रेम की, अपनी इच्छा बस, एक आपको एक ही निगर रखनी, आपको एक ही निगर रखनी है, एक परमात्मा के सिवाय कोई इच्छा न रहे, कोई इच्छा रहे सिर्फ परमात्मा के, सब कम हो जाएगा। इच्छा से फायदा कुछ नहीं, संसार की इच्छा से फायदा कुछ नहीं, नुकसान सब है, नुकसान सब चलेगा, फायदा कुछ भी नहीं, किंचित मात्र भी नहीं, ये धरती मात्र फायदा नहीं। क्या इच्छा है बताओ, मान की इच्छा भी क्या मिलेगा, बड़ाई की इच्छा भी क्या मिलेगा, धन की इच्छा हुई क्या मिलेगा, क्या धन मिल जाएगा, कुटुंब की इच्छा हुई क्या मिलेगा, क्या कुटुंब मिल जाएगा, कोई मरेगा नहीं, आप ऐसा क्या हुआ, आप जरा सोचो, बिल्कुल फायदा नहीं। और इच्छा न रखने से परमात्मा उठाते जाए एकदम, दो ही बात मैं कहता हूँ, दो बात, हमारा कुछ नहीं है और हमारा कुछ भी सहारा नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है, इतना संसार है बड़ा, आपकी चीज क्या है, आपकी चीज क्या है, कुछ नहीं है, आपकी चीज क्या है और आपको क्या चाहिए, ये दो चीज उठा, दो ही चीज, मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये कर दो ठीक तरह से, मेरा कुछ नहीं है, अब है क्या, क्या है आपको बताओ, किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी घटना में आपका अधिकार है, ये मेरी है, बताओ, किसी व्यक्ति पर किसी वस्तु पर आपका अधिकार है, तो मेरा कुछ नहीं है, है मेरे कुछ नहीं चाहिए, प्राप्त है इसमें तो ममता नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं, प्राप्त वस्तु ममता नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं, निहाल हो जाओगे, निहाल कोई नहीं, कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे केवल भगवान है, वे हमारे हैं, वे हमारे साथ रहेंगे, नरकों में जाएंगे तो ही भगवान हृदय में रहेंगे, स्वर्ग में जाए तो ही भगवान रहेंगे, बैकुंठ में जाए तो भगवान रहेंगे, मृत्यु लोक में आओ तो भगवान रहेंगे, कहीं जाओ भगवान रहेंगे हृदय में, वे हमारे साथ रहेंगे, और कोई साथ हमारा नहीं है, कोई भी कोई हमारा नहीं, हमारे साथ रहने में कौन है, सिवाय प्रभु के और क्या है बताओ, सर्वस्य च अहम रिसन निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सर्वभूतानां प्राणियों के हाथ में, और वमय मानसो जीव लोग है, और इस प्रकार से जीव नाशी, इस प्रकार से उन्हें सिवा अपना क्या, अपना कोई नहीं, यहां आकर के और नया प्रसार किया न रहा, भाई बहन किया स्त्री पुत्र संबंध घर नया अपना नया, बताओ कौन पुराने कौन बताए, नहीं बनाई, ये भाई है ये बंधु है ये हमारा कुटुंब है हमारा घर है हमारा पैसा है, नया बनाया जहां जब नया नया बना देते है, ये बात आती है समझ में, हमारी चीज क्या है, हमारी चीज कोई नहीं, हमारे केवल भगवान है और ये हमारे से एक भगवान हमारे है, इसके सिवा कोई हमारी चीज है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, हमारी चीज क्या, हमारी चीज क्या है बताओ, अरे मेरी क्या चाहिए है क्या, और क्या चाहिए, इतना रुपया तो है, इतना रुपया और चाहिए, बिल्कुल हमारी चीज कोई है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, सारी कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे को नहीं चाहिए, दो ही बात है, प्राप्त में तो ममता और अप्राप्त इच्छा, तो छोड़ना, प्राप्त है तो ममता छोड़ने और अप्राप्त है इच्छा छोड़ने, प्राप्त की ममता अप्राप्त की इच्छा है हमारे लिए, आप साथ चलेगी हुई कुछ साथ आप रहेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, भगवान रहेंगे, इसके सिवाय हमारा कुछ नहीं है, दो ही तो बात है, दो ही प्राप्त है उसमें ममता नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं, निहाल हो गए निहाल, प्राप्त जीत गए तो ममता नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं, किसी मोह की बात है, इच्छा रखो तो रख दो, हाथ में थे नहीं कुछ भी, सबका वियोग होगा, संसार का सबका वियोग होगा, तो वियोग को पहले स्वीकार कर लो, पहले ही पहले स्वीकार है, सबके संयोग का वियोग स्वीकार है, पहले ही आनंद हो जाएगा, मोह हो जाएगी, सबका वियोग स्वीकार कर लो, और नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लाभ योग है। अवश्य विषया विषय बोध रहेगा, अंत में वियोग होगा, वियोग होगा ही, तो वियोग को स्वीकार करने पर नहीं रही। अंत तो तजे गए प्राण में तो तजे अब ही थे, अंत तो तजे गए तो तजे अब ही थे। दो आदमी लड़े, जिसमें कहा मैं था दूर बदलू दूर लगे से, तो मैं कौन सा चीनी खरीदूंगा, तो दूर बदलू चीनी खरीदूंगा, दूर एक भगवान के सिवाय कोई मेरा नहीं है, ये बात है खास खास शिवाय भगवान के मेरा कोई नहीं। किसी को अपना न समझो, कोई अपना है ही नहीं, समझे क्या किसको। अपना बहुत प्यारा पुत्र होता है, पट मर जाता है, कुछ नहीं कर सकते। राम जी उस दूसरा, मैं तो भैया बनाइया भगवान को दे दिया, अब मेरे में तो मौज जब तो मौज, अपना अपना नहीं है, मौज हो जाए मौज हो जाए मौज। बोलो, नाशवान का महत्व कैसे छूटे, भोगों में हम तो फंस गए। हे नाथ, हे नाथ, इसके लिए क्या करें। हे नाथ छोड़ो भगवान छोड़ो, ऐसे कहो सच्चे हृदय से कहो भगवान छुड़ा दे, बहुत विदिष्ट बात है, भगवान इस बात की देख। सब बात है भगवान, सब काम भगवान करेंगे, भगवान ऊपर है दो बस, अपना चिंता करो ही बात, चिंता दीन दयाल कर मोमल सदा आनंद, चिंता दीन दयाल कर मोमल सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल कर, भगवान ने हमारा बटवारा हो गया, चिंता तो आप लो आनंद हमारे दो, हमारे पास आनंद, चिंता भगवान के पास, भगवान चिंता कितनी है, चिंता होते ही नहीं, सब संसार की सबका पालन करते हैं, पर चिंता ही नहीं, पालन सबका करते हैं, आनंद ही देखे मनुष्य ये देखा जो कितनी तरह है, कहीं मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है, जंतु कितना है, कीड़ियों कितनी है, पौधे कितने हैं, बार में बार, चिंता दीन दयाल को वो मन सदानंद अमर आनंद है, चिंता भगवान को दे दो, सब चिंता करो अमर आनंद पाते हैं, आनंद मौज में रहेंगे, हमारे को चिंता ही नहीं। बोलो कोई बात है, बोलो। मेरा कुछ नहीं है, ये बात तो समझ में आती है। हाँ। लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये इच्छा हमारी छूटी नहीं है, आपकी शक्ति लगा दें तो छूट जाए। आप चिंता मत करो, मेरा क्या है, क्यों चाह न करे, अपने अपने कोई चाह न करे, हमारे को नहीं चाहिए, हमारी क्या चाहिए, हमारी क्या चाहिए, हमारे को नहीं चाहिए, चाहिए जो इच्छा मिल जाएगा, चाहिए रखोगे मन में तो क्या चीज मिल जाएगी, तो फिर क्यों चाहे ना करो, क्या फायदा? अब साधना करो वो चीज मिल जाएगी क्या? क्यों चिंता कर रहे? मेरी चीज उस नहीं है तो मेरे को नहीं चाहिए, मैं चाहिए उस नहीं है। चाहने से मिटती है, चाहना से मिट जाती है। यह चीज क्या मिल जाती है, क्या मिट जाती है? ना मिटती ना मिलती, बहुत मेरा वर्ण है। हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ नहीं चाहिए। इस अर्थ समझो, आप कौन है? आप ध्यान दे सुनना भाई, सब सुनो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश अविनाशी और चेतन रामन शायद सुख राशि। ईश्वर का अंश चाहिए, अविनाशी को चाहिए, चेतन को चाहिए, अमर को चाहिए, शायद सुख चाहिए, अमर चाहिए, शरीर को चाहिए, शरीर को चाहिए जो बैठे मिले, नहीं मिले नहीं मिले। रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, जल भी चाहिए, नींद भी आवे, रोग भी मिटना है, मिटे तो मिटे नहीं मिटे वहीं से। अमर चाहना क्या है? अमर चाहना क्यों करे? रोग मिट जाए तो मिट जाए, नहीं नहीं सही। और तो मर से एकदम जन्म लियो जने मरनो ही परसी, मौत रिश्तेदारों सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे दरक तना, बिना भजन नहीं छूटे रे। तारी चतुराय में दूर पड़ेला, कदमरा काटा तारा फूटे रे। कर्म फूल तो क्यों सब ऐसा ही हुए? हम ऐसा ही नहीं हुए। थारा कर्म ना पूछे रे, बोलो हमने क्यों चाहे? तेरी मौज में तो दे दे नहीं सही, शरीर भी रखना हुआ तो आ तो दे दे, जल दे दे, कपड़ा दे दे, नहीं तो मारा तो गर्द शरीर। भगवान ने गर्व जाता है, मारे जितनी गर्द होती है इतनी बच्चे ने गर्द नहीं होती। बच्चे का तो अस्तित्व माँ से ही है, परंतु बच्चा नहीं चाहता, माँ चाहती। नहीं छूटे तो भगवान को कहता छूटती नहीं, हमारा छूटती नहीं, मारा भगवान कह दो, भगवान कह निश्चित हो जाओ छूट जाएगी, हमारा छूटती नहीं। आप सुनो, छूट जाएगी, सब छूट जाए, प्राण भी छूट जाए, शरीर भी छूट जाएगा। अब बोलो क्या सुना मैं? हरदम प्रसन्न रहो, हरदम राजी रहो, अपने जो परिस्थिति भेजे उसी मौज है। चीजों का सहयोग करे तो मौज, वियोग करे तो मौज, कोई जन्म जाए तो मौज, मर जाए तो मौज। अब साथ रहने वाला है नहीं, तो मर गया तो मर गया, पहले मर जाओ बस पीछे मर जाओ। सीधी सादी बात है, अपना तो मौज बनाओ हरदम। अपने कुछ नहीं चाहो कहती मौज जाते, क्यों जाना है? मिलने वाली चीज तो मिलेगी। बुखार को जाता नहीं, फिर बुखार आ जाता है, आने वाला कोई ऐसा नहीं हमारे यहाँ। आनंद मेरे आनंद आनंद में कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं, सारा है आनंद में वर्दम। हो जाएगा हम दिन चाहते थे पहले पता नहीं है, पहले तो पता नहीं है हम क्या चाहते थे, ये चाहते थे इतने भाव होगा सबका वियोग होगा, सबका वियोग होगा तो वियोग को पहले स्वीकार कर दे अपना, पहले स्वीकार कर दे तो शर्ण बनाना है ये सब करने वाला है। जैसे आप गए मरने वाला है उन्होंने क्या ऐसा रह गए, मरने वाला है सब है, मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग ही है, मरने मरने वाले रहते हैं, केवल मरने मरने वाले ही आ रहते हैं, ये लोग मृत्यु लोग है, रहने वाला नहीं था, रहने वाला ये रहता है, जाने वाले रहते हैं, मरने वाले रहते हैं, सब मरने वाले। ये वृक्ष मकान सब नष्ट होना, मरने वालों के लोग है सब मरने मरने वाले रहते हैं, मरने वाले क्या सर कहते हैं कि मैं आपको देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि ऐसा सत्संग बड़ा ही दुर्लभ है, करना चाहिए और हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा होती है, पर आपके सत्संगी भाई बहनों को देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है, प्रेम का व्यवहार कहीं दिखता ही नहीं, कोई मधुरता दिखती ही नहीं, अपने करो अपने नहीं सही, अपने करो अपना प्रेम करो, अपना प्रेम करो सबसे, दुनिया छोड़ दो पूरा मधुर हो, अपने प्रेम करो, प्रेम अच्छी चीज है तो अपने करो, अच्छी चीज अपने दिलाओ, मानो इस सत्संग में प्रेम का व्यवहार तो किसी को सिखाया ही नहीं गया हो तो सिखाओ भाई, ये तो अपनी गलती हुई, अपनी गलती हुई तो शुरू करो सिखाओ, जिसकी वो समस्या हो वो महाराज जी से मिले, अपने प्रेम का बर्ताव करो, अब शुरू करो सब रसाते प्रेम, सबका भला चाहो, सबका भला चाहो, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का से दुख भाग हुए कोई दुख भाग ही नहीं होगा, सब सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन तो सुख है, सबके प्रेम करो, सबका प्रेम करो, सर्वे भवन तो सुख है, सर्वे अब श्लोक याद कर दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का दुख भवतात्, किसी को दुख न हो, सर्वे मंगल ही मंगल होता रहे, सर्व ही मंगल, सब मंगल ही मंगल हो, ऐसा क्या टका लगे भाई, सबला ही खुश हो जाए, सबला ही मंगल रहे, सब आनंद में रहे, सब आनंद में रहे, एक क्या करने लगे। तो ये शुरू कर दो, एक एक भाई एक बहन के सब खुशी हो जाए, सब आनंद में, सब मौज में रहे, सब आनंद में रहे। सर्वे भगवान तो सुनना, ये श्लोक याद कर दो, इसका भाव याद कर दो, सर्वे भगवान तो सुनना, सर्वे संतो निरामय, सर्वे भद्राणी भी संतो, माँ कष्ट दुख भावे, कोई दुखी नहीं होगा, सब सुखी हो जा, सब आनंद में रहे, मौज में ही रहे, सभी सबके मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद। हृदय से भाव कर दो सबका, हृदय से भाव बना दो, सब सुखी रहे, सब मौज में रहे, सब आनंद में रहे। आप कहते हैं कि शरीर को अपना मत मानो और शरीर कुछ भी नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि आपके शरीर को अगर नहीं मानेंगे तो हमको सत्संग कौन सुनाएगा? हमें सत्संग तो आपसे ही मिलता है, हमारे बीच नहीं है। आप शेर नहीं सुनाते थे, भाई नहीं सुनाते थे, चले गए वे, ऐसा ही कह रहे कि अगर आपका शरीर नहीं रहेगा तो सत्संग कहाँ से आएगा? इसलिए शरीर कोई नहीं सुनाएगा, इसलिए शरीर को तो मानना ही होगा ना। शरीर को क्या मानना है? प्रभु को मानने के लिए बिना शरीर के कौन बताएगा? आप गरज बताए, गरज तो है बच्चे के, पर गरज ज्यादा माँ कर दी है, जरूर तुम बच्चे के है, माँ बिना बच्चा बना ही नहीं होता, गरीब माँ कर रही है, बच्चा नहीं करता। तो अपना सत्संग जगह घर से सुनाओ, मत सुनाओ, बोले आप चिंता क्यों करो, कोई नहीं सुना आ जाएगा। सुबह का सत्संग सोता है नहीं जी, सुबह चलता है, दो बजे ग्यारह बजे तक सोता है नहीं। हाँ कैसे लगती है ना, कुछ लगती क्या लगती है? वो बिना शरीर के सत्संग चलता है तो बोलो, वो कैसेट से चलता है, ये चलता रहेगा। हमें चिंता क्या है? सियावर राम चंद्र की जय, और मुकुट पर शिवालय की जय।